sevgili Akra dinleyicileri, tabii Recep ayınızda mübarek olsun dememiz lazım. Çünkü bu güzel Cuma günü aynı zamanda ilahi mübarek bir mevsim olan 3 ayların birinci ayı, Recep'in birinci günü. Yani çok güzel bir mevsime girmiş bulunuyoruz. Size efendim bu 3 ayların mübarek olmasını, hayırlı olmasını efendim dilerim. Çünkü biliyorsunuz aylar mübarek olur, geceler mübarek olur, kandiller gelir geçer. Efendim Ramazanlar olur biter. Ama bütün mesele insanın kendisinde. Yani kendisi onların feyzinden, bereketinden istifade edecek bir tavır takınmayınca efendim o mahrum kalır, mahrum gelir, mahrum göçer. O güzel mübarek günler gelir geçer de istifade edemez. Allah bizi o fırsatları güzel değerlendirenlerden eylesin. O sevaplara nail olanlardan eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den İbn-i Asakir'in ve diğer kaynakların Enes radıyallahu anh vasıtasıyla rivayet ettikleri bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz Kâne izâ dehele Recep kâl. Recep ayı girdiği zaman şöyle dua ederdi, şöyle buyururdu Peygamber Efendimiz. Allahümme barik lena fî Recep, fî Recep'e ve Şaban ve bellina Ramazan. Ekâne izâ kânet leyletül cümu'a kâle hâzihî leyletün garra'u fe yevmün ezher. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Nasıl dua edermiş Peygamber Efendimiz Recep ayı geldiği zaman? Allahümme barik lena fî Recep'e ve Şaban. Ya Rabbi bize bu gelen Recep ve Şaban ayını mübarek eyle. Hayrının, bereketinin, nimetlerinin efendim farkında olup onlardan hissesini alıp hissedar olup hissemend olup faydalanıp efendim bereketlere nail olanlardan eyle. Ve bellina Ramazan ve bizi Ramazan'a böylece bu Recep ayını, Şaban ayını güzel bir kul olarak, güzel işler yaparak, ibadetler ederek geçirip Ramazan'a ulaştır. Ona ulaşmayı nasip eyle diye dua ederdi. Diye duasını naklediyor Enes radıyallahu anh. Bir de ve kâne izâ kânet leyletül cuma. Cuma gecesi olduğu zaman da buyururmuş ki kâle hâzihi leyletün garra'u. Bu ne mutlu, ne kadar pırıl pırıl nurani, efendim şaşalı bir gecedir. Ve yevmün ezher, ne kadar mutlu ve pırıl pırıl nurani bir gündüzdür diye bu Cuma'nın gecesini, gündüzünü de böylece methederdi diye bildiriyor Enes radıyallahu anh. Tabi dün akşam, akşam ezeniyle beraber Cuma'nın gecesi oldu. Geceyi yaşadık. Biz Türkiye'deki Müslümanlar olarak, sizler olarak. Tabi şimdi elhamdülillah seviniyorum. Allah'a hamdü senalar olsun. Radyomuz çok yerlerden dinleniyor. Yeri de belirtmek lazım. Yoksa efendim yaz deriz, kış olur. Efendim gündüz deriz, gece olur bazı dinlenen yerlerde. Onu da belirtmezsek yani şey olabilir. Şu anda mesela Avustralya'da yaz ama bizim Türkiye'de Bolu civarına kar o kadar yağmış ki bir metre kardan dolayı bizim bu bugün Alanya'da yaptığımız 3 gün 4 gün devam edecek olan aile eğitim programımıza yola çıkan kardeşlerimiz karları geçip de gelememişler, ulaşamadılar, karlarda kaldılar. Halbuki Avustralya'da yaz, böyle olabiliyor. Evet, şimdi Cuma'nın gecesi geçti, bizim Türkiye için, burası için söylüyoruz. Cuma'nın gündüzüne geldik, yani nurlu, mübarek, şaşalı, pırıl pırıl, manevi bakımdan çok güzel bir günde bulunuyoruz. Yani Allah-u Teala Hazretleri istifade etmeyi nasip eylesin. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha Recep ayının başından Ramazan'ı gözlüyor. Ramazan'ı arzuluyor, Ramazan'a ulaşmayı diliyor. Ve buradan anlıyoruz ki Recep-i Şaban'ı bize mübarek eyle, Ramazan'a ulaştır. Yani bu Recep-i Şaban'ı, Ramazan'ı hepsi birden bizim üç aylar dediğimiz, dedelerimiz o isim koymuşlar, Allah razı olsun onlardan, dinimizi didik didik efendim, kaynakları, kitapları okuyup, inceleyip, her şeyi en güzel tarzda yapma, ibadetlerini güzelce yapıp Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan mübarek ecdadımız. Nur içinde yatsınlar, kabirleri nur olsun, ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun. Bize üç aylar şuurunu vermişler. Aman üç aylar gelince dikkat etmek lazım diye söylemişler. Biz de biliyoruz, Recep ayına hürmet ediyoruz. Efendim, Şaban ayına hürmet ediyoruz. Gerçekten bu üç ayların içinde bir kere çok güzel fırsatlar var. Çok güzel geceler var, kandiller var. Birincisi Regaib kandili. Regaib kandilinin zamanı nedir? Recep'in kaçıdır? Recep'in kaçı olduğu belli olmaz. Recep ayının girmesinden sonra ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi, ilk gecesi Regaib kandilidir. Mübarek, güzel, istifade edilmesi, ibadet edilmesi gereken gecelerden birisidir. Onu dün akşam yaşadık. Efendim, böylece Regaib kandilini efendim istifade edenler istifade etti, etmeyenler efendim şaşıranlar, kaçıranlar kaçırdı. Regaib gecesine kavuşmak bir dahaki seneye kaldı. Efendim geldi geçti. Şimdi tabii Recep'in 26'sını 27'sine bağlayan Miraç kandili var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç'a çıktığı bir güzel gece. O da Recep ayının içinde olmuştu. 26'sını 27'sine bağlayan gecede. Ondan sonra Şaban ayının 15'inde mübarek Beraat gecesi, Berat kandilimiz var. Bu da Beraat kandili nedir? Yani o gece de fevkalade önemli bir gecedir. Efendim rivayetlere göre bir senelik kaderlerin, olayların, mukadderatın tespit edildiği gecedir. Olanların, olacakların, yaşayacakların, ölenlerin tespit edildiği gecedir. Önemli bir gecedir. O bakımdan o geceye hazırlanmak lazım. O gecede Allah'ın bizi saidler zümresine katmasını, şakiler zümresinde olmamamızı düşünerek ona göre çalışmamız lazım. Recep ayı tevbe ayıdır muhterem kardeşlerim. Tevbe dönüş demektir. Onun için hadis-i şerifte geçiyor ki ve men taballaha taballahu aleyhi. Yani kim Allah'a yönelirse, Allah'a tevbe ederse Allah da ona yönelir. Taballahu aleyhi. Ve men tabe ilallahi taballahu aleyhi. Kim Allah'a yönelirse Allah da ona teveccüh buyurur. Asıl manası bu. Yönelmek, dönmek demek. Tabii tevbe ne oluyor? Tevbe insanın yanlış yoldan, gafilane yaşayıştan, cahilane işlerden, günahlardan, haramlardan, kusurlardan, gafletlerden sıyrılıp Cenab-ı Hakk'ın sevdiği yola, yöne dönmesi demek oluyor. Onun için bu Recep ayı büyük bir tevbe ayıdır, önemli bir aydır. Cennet Mekan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın Ramuzül Ahadisi'nin 288. sayfasından o hususta bir hadis-i şerifi de okuyayım. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu uzun hadis-i şerif Taberani'de rivayet edilmiş. Efendim Said İbni Ebi Raşid tarafından. Okuyalım bakalım ne var bu rivayette. Recep'u gayr-ı munsarif olduğu da söyleniyor. Şehrün azim. Recep muazzam bir aydır. Önemli bir aydır. Hürmetli bir aydır. Büyük bir aydır. Yudâifullâhu fîhil hasenât. Allahu Teala Hazretleri bu Recep ayında yapılmış olan iyilikleri kat kat mükafatlandırır. Yani ne demek? Başka aylarda yapılmış olsaydı aynı ibadet verilecek olan mükafatın kat kat fazlasını bu ayda verir. bu manaya geliyor. Tabi Recep ayında ilk düşüneceğimiz şey tevbe etmektir. Yani Allah-u Teala Hazretlerine hulusu kalp ile yönelip tevbeyi nasuh ile tevbe edip bundan sonra artık Allah'ın sevgili kulları zümresine girmeye çalışarak, sevgili kulları gibi hareket etmeye çalışarak iyi bir çizgiye gelmek, iyi bir istikamette muntazaman sağlam bir şekilde yürümek lazım. Tevbe ayıdır. Sonra çok oruç tutardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep ayında. Orucu da met ediyor. Orucu biliyorsunuz insan iradesini eğitmekte çok büyük etkisi var. İnsanoğlu biliyorsunuz yeme arzusuyla yaratılmış bir canlıdır. Bütün canlılarda bu arzu vardır. Yemek, içmek arzusu, gıdasını temin etmek, karnını doyurmak isteği. Bu kuvvetli bir arzudur. İslam'da yeme içme oruç suretiyle engellenerek, yani kendi kendimizi engelliyoruz, yiyemiyoruz, içmiyoruz. Yemek hakkımız olduğu halde, içimizde iştahımız, arzumuz olduğu halde yemek içmek ve bir takım kuvvetli duygulardan efendim kendimizi men ediyoruz, tutuyoruz, alıkoyuyoruz. Tabii bu bir zorlama ile oluyor. Bu neyi getiriyor? İnsanın kendi arzularını efendim yenmesini öğretiyor insana. Kendi kendisini dizgin altına almasını, zapt-ı rapt altına almasını öğretiyor. Onun için Recep ayında tevbe ayı olduğu için oruç çok tavsiye edilmiş. Nasıl olacak? Yani insan tevbe etmek suretiyle azmini, iradesini kuvvetlendirecek ve şeyine hakim olacak. Nefsine hakim olmayı öğrenecek. Böylece tevbesi sağlam temellere dayanmış olacak. Sağlam bir şekilde yapılmış olacak. Ve tevbesinde sebatı, devamlılığı sağlanmış olacak. Femen sâme yemen Recep. Recep ayında bir gün oruç tutan kimseye diyor, aynı hadisin, aynı rivayetin devamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peki ennemâ sâme seneten, sanki bir sene oruç tutmuş gibi sevaba nail olur. Biliyorsunuz Rabbimiz ikremül ekremin olduğu için, yani cömertlerin en cömerti olduğundan, en cömertlerin en cömerti olduğundan Allah-u Teala Hazretleri, bizim acizane, naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimize kat kat büyük mükafatlar veriyor. Hele mesela Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz, bir Kadir gecesine tesadüf edip insan ihya etse, 1000 ay ibadet etmiş gibi daha hayırlı bir sevap kazanıyor. Demek ki Recep'te de bir gün oruç tutsa, 1 sene oruç tutmuş kadar mükafat kazanacak. Ve men sâme minhü sebate eyyâmin gullikat anhu evvâbu cehennem. 7 gün oruç tutan kimseye Recep ayında cehennemin kapıları kapanır. Biliyorsunuz 7 kat cehennem olduğu rivayetlerde bildirilmiştir. 7 kapısı vardır. Cehennemin 7 kapısı ona kapatılır. Yani cehenneme girmeyecek. Sonra ve men sâme minhü temaniyete eyyâmin futihattehu semaniyettü evvâbil cenne. 8 gün oruç tutana da cennetin 8 kapısı açılır. Biliyorsunuz cennette 8 kattır. 10 gün oruç tutana Allah ne isterse istediğini verir. 15 gün oruç tutana gökten bir münadi nida eder. Yani bir melek seslenir ki kad kufire leke mamada fesnifil amel. Senin geçmiş günahların affolundu. Hadi bakalım bundan sonra tertemiz bir şekilde yeniden işe başla. Geçmiş kötü işlerin silindi defterinden denilecek diye bildiriliyor. Ve men zâde zâdallah. Kim daha fazla tutarsa onun için Allah mükafatı da daha fazla olarak verir. Evet sevgili dinleyiciler, Nuh aleyhisselam da bu Recep ayında gemiye bindirilmiş, tufandan kurtulmuş. Biliyorsunuz tabii Nuh aleyhisselam'ı uzun uzun anlatmamız lazım. Nuh aleyhisselam şeyde Irak'ta oturduğu halde Allah-u Teala Hazretleri ona gemi inşa et diye emredince o gemi inşa etmeye başladı ve etrafındaki kavmi onunla alay etmeye başladılar. Allah Allah, burada su yok, derya yok, niye gemi inşa ediyorsun diye, ama tabii Allahu Teala Hazretleri lütfu çok, efendim her şeyi biliyor. Peygamberleri de, Allah'ın hak peygamberleri de yanlış iş yapmazlar. Allah'ın emrini tutarlar. Tabii o gemiyi inşa etti. Ondan sonra tufan başladı. Tufan başlayınca Allah emredilen kimseleri gemiye almasını istedi Nuh Aleyhisselam. Gemiye aldığı mahluklarla beraber tufandan kurtuldu. O da Recep ayı içinde olduğunu hadis-i şerifin devamı bildiriyor. Efendim, sonra Beni İsrail Firavun'la mücadelelerinde, tabii Firavun onları kovalarken, onlar da o zulümden kaçarken denizin kenarına geldikleri zaman deniz, derya, efendim 12 şey olarak, yol olarak, geniş sanki bulvar gibi yol olarak açıldı. Beni İsrail'in 12 kabilesi oradan karşıya geçtiler. Firavun peşlerine takıldı ve boğuldu. İşte o Firavun'dan o kurtulma da yine efendim bu şeylerle ilgili. Nuh Aleyhisselam o gemide durduktan sonra biliyorsunuz Aşure gününde inmişti. Gemiden inmişti. O Aşure'nin geleneğinde biliyorsunuz. Beni İsrail'in de yine böyle Aşure gününde Firavun'dan kurtulduğu bildiriliyor. Ve bu çeşit tarihi rivayetleri de bu hadis-i şerifte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bu hadis-i şerifte görmüş oluyoruz. Başka bir hadis-i şerifi de efendim ifade ederek konuşmamızı tamamlayalım. Recep'le ilgili konuşmamızı. El-Hasen el-Basri'den mürsel olarak rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Recep'u Şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmuş. Tabi Recep ayının Allah'ın ayı olması, Allah tarafından kullarının affı mağfiret edilmesi dolayısıyladır. Recep tevbe ayıdır, kullar tevbe eder. Recep ayı Allah-u Teala Hazretlerinin ayıdır. Allah da o Recep ayında kullarının tevbesini kabul eder. Onları affı mağfiret eyler. Günahlarını bağışlar. Defteri amalleri bembeyaz olur. Tertemiz olur. Şaban Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benimsediği, benim ayım dediği bir ay. Tabii biz de Şaban ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine bağlılığımızı, sünnet-i seniyyesine ittibamızı, ona salatü selamımızı çok yaparak Şaban ayında ibadetle, taatle geçirmeye gayret etmeliyiz. Ramazan'da biz ümmeti Muhammed'in ayıdır. Ramazan'da da gayretimizi son noktaya getirerek böyle bu aylarda başlamış olduğumuz güzel çalışmanın sonucunu, yani ekimin hasadını almalıyız. Zaten bazı kitaplarda bildiriyor ki Recep ekim ayıdır, Şaban bakım ayıdır, efendim Ramazan da mahsulün biçildiği, alındığı hasat ayıdır, biçim ayıdır, biçme ayıdır, mahsulü kazanma alma ayıdır diye. Demek ki bütün bu rivayetlere topluca baktığımız zaman bu 3 aylık devre içinde insanın Cenab-ı Hakk'ın sevdiği yola girmesi, tevbe edip ibadetlere başlaması, iyi bir Müslüman olarak yaşaması, oruçlarla nefsini ıslah edip, iradesini kuvvetlendirip, içini dışını temizlemesi, sevapları kazanması, efendim mübarek bir hayat yaşaması, Ramazan'a girince de bunları arttırıp, efendim en son büyük mükafata erip, dünyada da ahirette de bayrama ulaşması planlanmış oluyor. Kullara bir imkan ve fırsat olarak bahşedilmiş oluyor. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minbere çıkarken bir keresinde her adımda amin dedi. Bir adım çıktı, amin. Bir adım daha çıktı, amin. Bir adım daha çıktı, amin dedi. Onlardan sebebini sordular hutbesi bittikten sonra. Ya Resulallah, sen minbere çıktığın zaman amin dedin her adımında, bunu neden söyledin diye. Buyurdu ki 3 dua etti Cebrail aleyhisselam, ben onlara amin dedim. Birisi efendim annesine, babasına veya onlardan sadece birine ulaşmış bir evlat, onlara güzel hizmet edip, onların hayır duasını alıp cenneti kazanamadıysa yazıklar olsun o evlada, burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Demek ki insanın evlat olarak anne babasının rızasını kazanması, elini öpmesi, gönlünü alması, hizmet eylemesi, böylece cenneti kazanması gerekiyor. Sağlığında annesinin babasının gönlünü alarak Allah'ın rızasını kazanması, cennetlik olması gerekiyor. İkincisi, ben peygamber olarak o bir kulun yanında anıldığım zaman o kul efendim bana salatü selam getirmezse ona yazıklar olsun, onun burnu yerde sürtsün dedi Cebrail aleyhisselam. Böyle söyledi. Ben de ona amin dedim. Buradan anlıyoruz ki Resulullah anıldığı zaman biz hemen sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam dememiz lazım. Veya güzel salavatlardan birisini söylememiz lazım. Hatta bu arada parantez açarak hatırlatayım. Cuma günlerinde salatü selamı çok etmek, çok söylemek de Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Hazır bugün cuma günüdür, Recep ayının ilk cumasıdır. Onun için elinize tesbih alıp 100 kere, 1000 kere yapabildiğiniz kadar Peygamber Efendimiz'e salatü selamı bugün çokça yapmaya çalışın sevgili dinleyiciler. Üçüncüsü de Ramazan eriştiği halde bir kula. O Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememiş, Ramazan gelmiş geçmiş de hala Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affını mağfiretini kazanamamışsa, yazıklar olsun o kula, burnu yerde sürtsün diye Cebrail dua etti, ben de ona amin dedim. Üçüncü aminin sebebi de budur diyor o hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, biz Recep'e başladık. Recep'in birinci günündeyiz. Şaban gelecek, kandiller gelecek, ibadetler edeceğiz, Ramazan'a ulaşacağız, salatü selamlarla teravihler kılacağız. Ramazan'ın son 10 günlerinde birçok kardeşlerimiz inşallah ihtikafa girecekler, ibadetler. Bayram geldiği zaman mutlaka affı mağfiret olunmuş bir kul haline gelmeliyiz. O azimle çalışmalıyız. Bu 3 aylık efendim manevi ilahi kursu başarıyla bitirmeli. Efendim cehennemden azatlık beraatını, belgesini, diplomasını, cennete giriş, cennetlik olma diplomasını, vesikasını, şehadetnamesini, efendim iznini, müsaadesini kazanmamız lazım. Aksi takdirde bir de görünüyor ki ufukta Ramazan'dan istifade edemeyenler için bir de bedduası var Cebrail aleyhisselamın. Peygamber Efendimiz de amin demiş. Yani Ramazan geldi geçti halde istifade edemediği zaman bir insan hem istifadeden mahrum kalmış oluyor, hem de Cebrail aleyhisselamın o müthiş tüyleri diken diken eden şeyi var, tehdidi var, bedduası var. Ramazan gelmiş geçmiş de istifade edememişse yazıklar olsun, burnu yerde sürtsün veya burnu yerde sürter. Tabii efendim gerçekten o güzel ayda hiç kılı kıpırdamamış, Allah'a güzel ibadet etmemişse çok mahrumiyetlere uğrar. Allah-u Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, bizleri yolunda daim eylesin, zikrinde kaim eylesin. Biz Allah-u Teala Hazretlerinin, alemlerin Rabbinin, Rabbimizin ibadetine candan aşk ile, şevk ile efendim muhtacız, yapmalıyız. Bizim ihtiyacımız var. Allah-u Teala Hazretlerinin ibadete ihtiyacı yok. Muhtaç olan biziz. İbadete ihtiyacımız var, duaya ihtiyacımız var, rahmet-i ilahiye ihtiyacımız var, lütfu ilahiye ihtiyacımız var. Bizim canı gönülden çalışmamız lazım. İbadet de çok güzel şey. İbadet eden insanın efendim hayırları, bereketleri çok olur. Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek ayın birinci gününde, şu mübarek cuma gününde, şu mübarek saatlerde, biliyorsunuz bir de cuma gününde gizli bir saat var, Allah saklamış, herkes bilir de efendim sonra işte ben o saate isabet ettim diye efendim güvenir diye bazı güzel şeyleri Allah Teala Hazretleri saklıyor. Kadir gecesinin de saklanması bundandır denilir alimler tarafından. Çünkü bilirse tamam ben Kadir gecesini yapmıştım, 1000 aydan daha hayırlıdır der, gevşer diye. Onun için saklanıyor. Cuma'nın içinde de saklı bir saat var. Yapılan dualar makbul imiş, o saate isabet eden dualar. Onun için da niyaz ediyoruz. Bizim şu yaptığımız dualarımızı da o gizli ama efendim önemli, kıymetli olan saate rastlayan dualardan eylesin. Ah seni kabul ile makbul eylesin. Bizi hem dünyada hem ahirette sevdiklerimizle beraber aziz ve bahtiyar eylesin. Sevgili Akra dinleyicileri, Recep ayınızı tebrik ederim. Şaban ayınız da mübarek olsun. Allah sıhhat afiyetle Ramazan'a eriştirsin. Rahmetine ulaştırsın. Sevdiği, razı olduğu kul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.